पंचदशी का ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण पहला श्लोक निकालो। ब्रह्मानंदम् प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः आयिका मुष्मिकानर्थ व्रातं हित्वा सुखायते। ब्रह्मविद् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्। रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। ये विचार चल रहा था कि जब मंदाधिकारी निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव करना उनके लिए अत्यंत कठिन होता है, इसलिए श्रुति शास्त्र महापुरुष कृपा करके उन मंदाधिकारी के लिए ये सविशेष ब्रह्म का अर्थात सविशेष जो देवता रूप है उसी के ही आत्मा का अर्थात तत्व रूप जो आत्मा है उसके विषय में इस प्रकरण के अंदर बता रहे हैं। जो विष्णु आदि जो देवता है उनकी जो आत्मा है वो आत्मा ही ब्रह्म है, वो आत्मा ही निर्विशेष है, परंतु इस निर्विशेष तत्व को प्राप्त करने के लिए मंदाधिकारी के लिए सविशेष अर्थात सगुण साकार या सगुण निराकार बताया जाता है, वो केवल साधन के रूप में बताया जाता है। साध्य वो नहीं है, साध्य तो उनका जो स्वरूप है, जो तत्व है, जो आत्मा है, वो आत्मा ही साध्य है, प्राप्तव्य है। इसलिए इसके माध्यम से सविशेष देवता के माध्यम से हम निर्विशेष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसके ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, ये सब साधन रूप में है। क्योंकि सगुण साकार का या सगुण निराकार का ध्यान भी किया जाता है, स्मरण भी किया जाता है, भजन भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। ये इसलिए कि क्योंकि हमारी इंद्रियों से लेकर के अहम तक वो उसी परमात्मा की ओर जाने का अभ्यास, बार बार पूजन, बार बार स्मरण, बार बार ध्यान, इसलिए वही रहने के लिए नहीं, जो उनका जो तात्विक स्वरूप है उस तात्विक स्वरूप के तरफ जाने के लिए, इसलिए ये साधन बताए हैं। चाहे उसको आप भक्ति कहो, चाहे उसको आप उपासना कहो, चाहे उसको आप जो भी मानते हैं भजन कहो, ये सब साधन बताए जाते हैं, परंतु लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म तत्व ही है। इस प्रकार से ऊपर ये विचार चल रहा था, कल यहां तक हुआ था कि ये मंगलाचरण के रूप में, क्योंकि ब्रह्म का ही निर्विशेष तत्व का ही यहां स्मरण है, मंगलाचरण इसलिए कहा जाता है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, एक नमस्कार रूप मंगलाचरण, एक आशीर्वाद रूप मंगलाचरण और एक वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। ऐसे तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो यहां इस मंत्र में ब्रह्मानंदम इस शब्द से इस प्रकरण का विषय क्या है ये भी बता दिया, तुम्हारा गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तुम्हें जाना कहां है वो भी बता दिया। और इस ब्रह्मानंदम इस शब्द से यहां मंगलाचरण भी किया, क्योंकि मंगल कारक जो है वो ब्रह्म ही है, वही सबसे पवित्र मंगल कारक माना गया है, इसलिए ब्रह्म शब्द से उसका निर्देश किया है। तो ये वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण भी है। चाहे देखो निर्गुण निराकार में साधक को जाने के लिए आंतरिक प्रतिबंधक बहुत है और बाह्य भी प्रतिबंधक है, अर्थात अनेक प्रकार के विघ्न हैं। तो इन विघ्नों को नष्ट करने के लिए मंगलाचरण करने की इस वैदिक इसमें वेदों में ये परंपरा है, क्योंकि कोई भी कार्य आरंभ करना है तो सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करे, चाहे गणपति का करे, चाहे शिव का करे, चाहे विष्णु का करे, चाहे हनुमान जी का करे, जिसको जो भी अपने को अत्यंत प्रिय है, इष्ट है, उसका स्मरण करे। भला वो सगुण साकार का स्मरण हो रहा है, परंतु सगुण साकार के अंदर परमात्म भाव निर्विशेष है। क्या है? परमात्म भाव जो है वो निर्विशेष है और रूप भला सविशेष है, परंतु आपका भाव जो है वो निर्विशेष है। अब उस निर्विशेष भाव के पीछे जो स्वरूप है तत्व आनंद, वो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसा ही आप स्मरण करते हैं परमात्मा का तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। यही निर्विशेषता है, यही इसी के लिए बता रहे हैं कि इसी का निर्देश है। करना तो ये है परंतु निर्देश उधर है, आनंद के तरफ दृष्टि जाना चाहिए। जो भी हम स्मरण करते हैं या पूजन करते हैं, दृष्टि कहां जाना चाहिए? जो तत्व आनंद है उस आनंद के तरफ दृष्टि जाना है, वो आनंद ही मंगलदायक है। यही कार्य करने के लिए ही ये मंगलाचरण कहा है कि सिद्धम, ये मंगलाचरण भी सिद्ध होता है। ब्रह्मणश्च सर्व वेदांत प्रतिपाद्यत्वात् तत् प्रकरण रूपस्य अन्यस्य ग्रंथस्यापि तदेव विषय इति। जो ब्रह्म संपूर्ण वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है, वेदांत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म। अनुबंध चतुष्टय होता है हर शास्त्र में, अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये चार जो होते हैं ये अनुबंध, समझे ना। जैसा कोई व्यापार करते हैं ना, तो उसमें अनुबंध होता है कि नहीं है, तो ऐसा ही ग्रंथ की रचना के इसमें भी अनुबंध चतुष्टय होता है। पहला तो अधिकारी, इस ग्रंथ का अर्थात इसका अधिकारी कौन, तो यहां कहा मंदाधिकारी। क्या सविशेष ब्रह्म का वर्णन जो किया जा रहा है तो किसके लिए किया जा रहा है? उत्तमाधिकारी के लिए नहीं, मंदाधिकारी के लिए। और विषय इसका क्या है? ब्रह्म। प्रतिपाद्य विषय ये किसके लिए ये चालू किया, ये प्रकरण का आरंभ किस लिए किया? तो इसका प्रतिपाद्य विषय है केवल ब्रह्म। बता रहे निर्विशेष सविशेषता, देवताओं के रूप में बता रहे हैं, परंतु देवताओं का रूप का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है ब्रह्म का। देवताओं का रूप बताने का प्रयोजन शास्त्र का नहीं है, अर्थात इस प्रकरण का नहीं है। इसका प्रतिपाद्य विषय है केवल ब्रह्म। क्यों? ये ब्रह्म बताने का क्या प्रयोजन? क्योंकि सभी जीव मोक्ष चाहते हैं, अर्थात संपूर्ण दुख की निवृत्ति, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और निरति से आनंद, जो आनंद कभी भी समाप्त न हो, ऐसा आनंद की प्राप्ति, यही क्या है? मोक्ष का स्वरूप है। तो इसका प्रयोजन क्या है? तो मोक्ष सिद्धि। क्या? मोक्ष सिद्धि ही इसका प्रयोजन है। और संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। क्या? श्रुति प्रतिपादक है और प्रतिपाद्य ब्रह्म है। प्रतिपादन किसका कर रही है? ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रही है। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये यहां जो बताया जा रहा है ये मोक्ष सिद्धि के लिए, प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपी प्रवर्तते, कहा है कि प्रयोजन के बिना कोई भी अधिकारी, मंदाधिकारी के लिए बना। मंदाधिकारी पहले ही कहता कि ये करने से क्या होगा, है ना? आप जैसा किसी को कहते भाई सत्संग में आया करो, स्वाध्याय में आया करो, तो लोग कहते कि वहां जाने से क्या मिलेगा, मतलब पहला प्रयोजन पूछते हैं। तो ऐसा ही ये प्रकरण क्यों पढ़ना चाहिए? तो मोक्ष सिद्धि के लिए। तो इस प्रकार से ये ऊपर बता दिया, इसलिए कहा है कि इसी का प्रतिपाद्यत्वात् तत्का तत्प्रकरण रूपस्य अन्यस्य ग्रंथस्यापि, अर्थात ये सब तदेव विषय थी, क्योंकि अन्य इसमें भी जो अभी तक जो वर्णन किया ग्रंथ में, पीछे के प्रकरण में किसका वर्णन किया? साक्षी का किया कि नहीं पीछे? अब उस साक्षी को ही ब्रह्म बताने में इसका तात्पर्य है। क्या? जो साक्षी है, कूटस्थ है, सभी का प्रकाशक जो है, वही ब्रह्म है। इसलिए कह रहे हैं कि अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के अंदर जो है तदेव विषय थी, अर्थात जो प्रकरण चल रहा है तो उसका विषय भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म शब्द प्रयोगेन विषयश्चापि सूचित, यहां ब्रह्म शब्द से इसका विषय भी सूचित कर दिया है कि इसका विषय क्या है, केवल ब्रह्म, ब्रह्म ही मोक्ष है। क्या? ब्रह्म ही मोक्ष अर्थात प्रयोजन भी वही है और प्रतिपाद्य विषय भी वही है, ब्रह्म ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विशेष चापी सूचित, ये विषय को भी यहां ब्रह्म शब्द से ही सूचित किया, प्रयोजन भी ब्रह्म शब्द से सूचित किया और क्या संबंध, संबंध में संबंध भी कौन सा संबंध है यहां, जन्य जनक भाव संबंध नहीं, साक्षी ही मतलब संबंध षष्टि, षष्टि तत्पुरुष संबंध यहां नहीं है, साक्षी एव ब्रह्म। क्या? ये कर्मधारय समास संबंध है, मतलब जो साक्षी है अभी तक जो आपको बताया है इससे ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है, समझे ना। जैसा राम एव ईश्वर रामेश्वर, ये भी होता है, और रामस्य ईश्वर रामेश्वर, तो रामस्य ईश्वर या संबंध षष्ठी आती है, षष्ठी तत्पुरुष समास आता है राम के ईश्वर, समझ। परंतु यहां वो नहीं, राम एव ईश्वर अर्थात राम ही ईश्वर है, वो रामेश्वर। क्या? ऐसा ही यहां, ऐसा जन्य जनक भाव या षष्ठी तत्पुरुष भाव, ऐसा ये संबंध नहीं है, शाब्दिक संबंध नहीं है। तो इसमें संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक विषय जो है वो ग्रंथ का है, परंतु संबंध क्या है, संबंध जो है, क्योंकि संबंध दो वस्तु में होता है ना, संबंध दो वस्तु में होता होगा कि नहीं। तो यहां द्वैत का निवारण करना, द्वैत का बाध करना, क्या द्वैत का बाध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए साक्षी अलग और ब्रह्म अलग ऐसा बताएंगे तो द्वैत बाधित होगा क्या? नहीं, द्वैत का बाध नहीं होगा। इसलिए ये साक्षी जो है यही ब्रह्म है, अर्थात तादात्म्य संबंध है। क्या कहते हैं? ये तादात्म्य संबंध है, मतलब दो वस्तु का संबंध नहीं है, बस केवल यहां तादात्म्य, जो ब्रह्म साक्षी है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही साक्षी है, ये तादात्म्य संबंध है। तो इस प्रकार से यहां ये सूचित का ऊपर ब्रह्म शब्द से ही, एक शब्द से ही ये सब को सूचित कर दिया, समझे ना। आई के थी, अभी इसमें थोड़ा सा इसमें देखो, टीका में देखो, उत्तरार्धेन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूपम प्रयोजन द्वयम मुखतः एव उक्तम। उत्तरार्धेन, ये पूर्वार्ध में बता दिया, श्लोक के पूर्वार्ध में बता करके अब उत्तरार्ध में जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उत्तरार्धेन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूपम, अर्थात आही का आमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा सुखायते। ये उत्तरार्ध है कि नहीं श्लोक का? तो अनिष्ट निवृत्ति, अनिष्ट क्या है? दुख। दुख कोई चाहता है क्या? दुख किसी को इष्ट है? दुख इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है? सुख। सुख को कोई नहीं, कौन नहीं चाहता है? कभी ये प्रश्न किया जाता है कि भाई तुम सुखी क्यों है, हा? सुखी क्यों है ऐसा कोई पूछता है कभी? हाँ, दुखी क्यों है ये जरूर प्रश्न होता है। क्या दुखी क्यों है ये प्रश्न होता है, क्यों होता है बताओ? दुखी क्यों है ये प्रश्न क्यों किया जाता है? नहीं नहीं, क्योंकि दुख का कोई न कोई कारण है। आप पूछते हैं भाई किस कारण से तुम दुखी हो, किस कारण से परेशान हो, है ना? तो कारण है कि नहीं है? पर सुख के विषय में प्रश्न क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुख का कोई कारण ही नहीं है। हा? किस कारण से सुखी हो ऐसा पूछते है क्या कोई? क्योंकि सुख का कोई कारण नहीं, सुख का कारण नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तुम्हारा स्वरूप है। क्या? सुख तुम्हारा स्वरूप है, दुख तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसलिए दुख तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इसलिए तुम प्रश्न करते हो कि दुखी क्यों। अब वो कारण अनेक प्रकार का है। क्या? अविद्या भी कारण हो सकती है, और मल विक्षेप आवरण आदि दोष भी कारण हो सकते हैं। कई प्रकार के कारण, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, और बहिरंग भी हो सकते हैं, अंतरंग भी हो सकते हैं, बहिरंग भी हो सकते हैं। तीन प्रकार के दुख है कि नहीं? तो कारण भी उनके उसी के अनुसार होंगे, वो कारण अलग है। परंतु प्रश्न यही है कि सुख के विषय में प्रश्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं। सुख कारण रहित वस्तु है, अर्थात स्वाभाविक है। सुख हमारा स्वभाव है, सुख हमारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है कि नहीं? उस आनंद के अंतकरण में अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? सुख। क्या सुख? क्या है सुख? आनंद की छाया है। अंतकरण में जो पड़ी हुई अंतकरण की जो आनंद की जो छाया है, उस छाया का नाम ही क्या है? सुख है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां ये इष्ट प्राप्त है, क्योंकि अभी हम दुखी हैं, इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं, है ना? अभी दुखी है कि नहीं है? आप ये सुखी क्यों होना चाहते हो? तो भाई हम बहुत परेशान हैं इसलिए, कहते कि नहीं? तो ये इसलिए इसको इष्ट प्राप्ति कहा है। अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूपम प्रयोजनम, ये प्रयोजन है उसका। द्वयमुखतः ये उक्तम, ये दो है। क्या? अनिष्ट निवृत्ति पहला, और दूसरा इष्ट प्राप्ति, अर्थात दुख की अत्यंतिक निवृत्ति, और निरत से आनंद की प्राप्ति, जो आनंद कभी भी नष्ट न होगा। ऐसे ये दो जो है ये मुख्य है। क्या? प्रयोजन। मतलब क्या हो गया? इसी को मोक्ष कहा गया है। शास्त्र ने मोक्ष की तो परिभाषा की है, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इसका मतलब है कि इन संपूर्ण दुखों का कारण जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति पूर्वक सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। तो ये मुख्य रूप से ये बता दिया है। इसलिए ब्रह्मानंदम ब्रह्म चासौ आनंदश्चेति ब्रह्मानंद कहा है कि ब्रह्मानंदम ब्रह्म च असो आनंद। यहां कहा है कि जो ब्रह्मानंद है उसका सामासिक शब्द बनता है, ये ब्रह्मानंद शब्द जो है वो सामासिक शब्द है, अर्थात समास से बना हुआ है। जैसा राम लक्ष्मण रामश्च लक्ष्मणोश्च राम लक्ष्मणौ। ऐसा ही यहां भी ये सामासिक शब्द बना है। तो कहा है कि ब्रह्मश्च असौ आनंद, अर्थात ये नहीं समझना, खैर यहां तो ये राम अलग लक्ष्मण अलग है, परंतु यहां ब्रह्म और आनंद ये दो शब्द हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आनंद है और आनंद ब्रह्म है। अब यहां ब्रह्म शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म शब्द से सविशेष ब्रह्म, आत्मा, साक्षी। क्या? सविशेष ब्रह्म कौन है? सविशेष ब्रह्म है आत्मा, जिसको साक्षी कहा जाता है। क्योंकि यहां साक्षी सविशेष ब्रह्म इसलिए है क्योंकि साक्षी अपने को जानता हुआ अन्य को भी प्रकाशित करता है। यह त्रिपुटी, त्रिपुटी है, समझिए ना, ये त्रिपुटी से युक्त ब्रह्म है। समझ में आ रही बात? साक्षी जो है ये त्रिपुटी से युक्त ब्रह्म है, त्रिपुटी यहां समाप्ति नहीं है। तो इसलिए यह ब्रह्म शब्द का तात्पर्य समझना कि जो साक्षी रूप सविशेष जो है वो ब्रह्म, चाहे आनंद, और आनंद ये निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप बता दिया। अर्थात ये जो साक्षी है ये साक्षी ही निर्विशेष ब्रह्म है। ये कहने का तात्पर्य ब्रह्मानंदम कहा कि साक्षी का जो आनंद है वो साक्षी का आनंद ही ब्रह्म है। ये ब्रह्मानंद शब्द का अर्थ है। अर्थात जो साक्षी रूप जो सविशेष ब्रह्म है वो वही आनंद है। उस साक्षी का आनंद का नाम ही क्या है? ब्रह्म है। इसलिए साक्षी को भी ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि आनंद के साथ साक्षी जुटा है कि नहीं है, तो इसलिए वह साक्षी को भी ब्रह्म कहा गया है। केवल अंतर इतना ही कि सविशेष ब्रह्म, क्योंकि इसका आप साक्षी, साक्षित्व का आप अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। क्या? परंतु उस आनंद का आप आनंद अनुभव करेंगे तो आप रहेंगे नहीं। क्या? आनंद का अनुभव आपके समाप्ति के बाद है, साक्षी साक्षित्व के समाप्ति के बाद फिर जो आनंद है वो निर्विशेष ब्रह्म है। परंतु उस आनंद को बताने के लिए आपकी ये साक्षी रूप सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद वाच्य वाचकयो अभेद उपचारात तत्प्रतिपादको ग्रंथो अपि ब्रह्मानंद। कहा कि वाच्य वाचक ये दोनों का अभेद रूप से उपचार करने के लिए, अर्थात ये दोनों अभेद ही है, ये भिन्न नहीं है, ब्रह्म और आत्मा, आनंद और साक्षी, ये कोई अलग नहीं है, ये वाच्य और वाचक ये दोनों अभिन्न ही है। नाम नामी का अभेद बताया ना, नाम नामी का क्या होता है? अभेद होता है। अब किसी का भी आप नाम लो तो क्या वो नाम उसको छोड़कर दूसरा रहेगा? क्या केवल उस व्यक्ति का बोध कराने के लिए नाम दिया गया कि नहीं? नाम सत्य है क्या? नाम सत्य नहीं। परंतु नाम उस व्यक्ति को प्राप्त करने का, उस व्यक्ति का ज्ञान करने का साधन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। परंतु बनता है तो क्या दोनों अलग है? यहां साध्य और साधन ये दोनों एक ही है। क्या साध्य और साधन जो है सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म। साधन कौन? सविशेष ब्रह्म। सविशेष ब्रह्म ये साधन अर्थात साक्षी। उस निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साक्षी क्या है? द्वार है। द्वार क्या है भाई? दरवाजे पर पहुंचे तो घर में पहुंचे कि नहीं? आप दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा घर का ही है कि नहीं है? दरवाजा घर है कि नहीं है? तो ऐसा ही यहां भी समझना है। तो ये वाच्यवाचक का जो अभेद है उसको उसका उपचार करने के लिए प्रतिपाद्य प्रतिपादको ग्रंथो अपि, तो यह उसी का ही प्रतिपादन करने के लिए ये ग्रंथ भी है। क्या ये ब्रह्मानंद इस शब्द के द्वारा ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये जो दो है ये दोनों का ऐक्य बताना ही इसका प्रतिपादक प्रतिपाद्य विषय है। तम प्रवक्षामि, उसी को ही हम यहां बताने जा रहे हैं, उसी को हम अब कहेंगे। तस्मिन् प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपे ब्रह्मानंदे जाते अवगते सति। जब उस प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप जो ब्रह्मानंद है अर्थात प्रतिपादक भी कौन? आनंद ही साक्षी है ना। साक्षी को बताया जा रहा है कि नहीं है कि साक्षी ही ब्रह्म है। प्रतिपाद्य कौन? ब्रह्म। प्रतिपाद्य कौन है? प्रतिपाद्य ब्रह्म है और प्रतिपादक साक्षी। ये दोनों एक ही है। यही इससे जान लेने पर ज्ञाते अर्थात ये दोनों एक ही है ऐसा जानने पर या इसका ज्ञान होने पर अर्थात ब्रह्मानंद अर्थात साक्षी का ही ब्रह्म के रूप में ज्ञान होने पर जो आनंद है वो आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार से आपको अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया। ये ज्ञान होने पर क्या होगा? तो कह रहे आईक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम अर्थात जो अलौकिक ये लोक में होने वाले और परलोक में होने वाले जो अनर्थ अर्थात दुख, ये मत समझना कि परलोक में सुख होता है। हाँ, यहां की वैषयिक सुख की अपेक्षा से उपन्यात्मक सुख है या भोगात्मक सुख है। इस लोक में कौन सा सुख है? भोगात्मक। और दुख भी भोगात्मक। परंतु परलोक में स्वर्गादि लोक में वैकुंठादि लोक में साकेतादि लोक में वहां सुख है। परंतु वहां सुख कौन सा? वहां भौगिक सुख नहीं है। क्या भौतिक? तो ये भोग के अंदर ही भौतिकता, भोग जो है वो भौतिकता से ही भोग होता है। भोग जो होगा वो भौतिकता का ही होगा, समझ लें ना। वहां ऐसा नहीं, वहां जो सुख है वो मुक्ति का सुख है। क्या? परंतु कौन सी मुक्ति? केवल मुक्ति का सुख नहीं। इसलिए तो सलोकता समीपता स्वरूपता सायुज्यता, भक्त को वो जो सुख मिलता है वैकुंठ आदि में तो उस परमात्मा के लोक में जाने का सुख। क्या परमात्मा के लोक में जाने का सुख, और उसके पास से भी फिर उनके समीप में जाने का सुख, और फिर उसमें भी उनके अत्यंत नजदीक सायुज्यता, सलोकता, समीपता और स्वरूपता, उनके सामने जैसे हनुमान जी हमेशा राम जी के सामने रहते कि नहीं, तो ये स्वरूपता और फिर सायुज्यता अर्थात एक होना, समझना। इस प्रकार से भक्ति का अर्थात ये प्रेम का फल है, समझना। और जो स्वर्गादि में जाते हैं धर्मादि करके, तो स्वर्गादि का सुख कौन सा है? वो पुण्यात्मक सुख। क्या? पुण्यात्मक सुख, अर्थात जो हम शुद्ध सात्विक पुण्य करते हैं वहां हमें धर्म का धर्म रूप सुख मिलता है, पुण्यात्मक सुख मिलता है। उस पुण्यात्मक सुख का फल भी क्या होता है? भोग होता है। परंतु भक्ति, भक्ति का फल नहीं है कुछ, ये ध्यान रखना। वैकुंठादि लोक में ये जो ये मिलता है केवल आनंद का ही भोग है, वहां दूसरा वैषयिक भोग नहीं है। वहां केवल प्रेम का जो फल है वो केवल भक्ति का ही सुख माना जाता है, अर्थात आनंद का आनंद ही आनंद है, समझे ना। परंतु ब्रह्मानंद ने सविशेष आनंद, वो सापेक्ष आनंद है। आपके अंदर निरतिशय प्रेम है, उस प्रेम का फल है निरतिशय आनंद। नहीं ना, इसलिए तो मनुष्य शरीर की विशेषता क्यों है? इन लोकांतरों की अपेक्षा से भी मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, देवता योनि से भी, क्योंकि यहां हम वो केवल ब्रह्मा में प्रवेश कर सकते हैं, वहां केवल उसी स्थिति तक रहेंगे। उसका जब ये हो जाएगा तब उसकी इच्छा होगी तो फिर उसको आना पड़ेगा, समझना। मुक्ति है यहां की अपेक्षा से, ये बंधन से मुक्ति है, संसार से मुक्ति है, परंतु केवल मोक्ष नहीं है, वहां गति की समाप्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या? वैकुंठादि लोक से भी आना पड़ता है, शिवादि लोक से भी आना पड़ता है, साकेत आदि गोलोक आदि से भी। नहीं, आनंद तो है ना, आनंद है, सविशेष ब्रह्म का आनंद है, परंतु निर्विशेष का नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्या? ज्ञान नहीं है कि ये ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हो जाता है तो फिर भेद मिटता है। उनको इसलिए तो इन देवताओं को भी आकर यहां तपश्चर्या करना पड़ी, साधना करना पड़ी, गुरु के पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? ये प्रेम स्वरूप है, इनका रूप क्या है? प्रेम स्वरूप, समझे ना। तो प्रेम में द्वैत का वाद, प्रेम द्वैत का वाद नहीं कर सकता है, इसलिए द्वैत का वाद नहीं है, समझना। है ही द्वैत ही है, समझना। चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, है तो द्वैत ही। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये ज्ञाते अवगते सती अहि कामोऽस्मिक अनर्थव्रातम् अहिकानाम् इहलोके भवानाम् द्यपुत्रादिषु अहम् ममाभिमान प्रयुक्तानाम्। अर्थात अहिक दुख और पारलौकिक दुख। अहिक दुख क्या है? पुत्रादि, देहादि, पुत्रादि आदि ममत्व को लेकर के जो अभिमान होता है, ये अभिमान दुख है। इस प्रकार से आध्यात्मिक आदि और आध्यात्मिक जो दुख है वो पारलौकिक दुख। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक आदि तापा नाम आमुष्मिका नाम आमुष्मिन परलोके भवानाम च तेषाम अनर्थानाम व्रातः समूह तम अशेषतः निशेष यथा भवति। अर्थात ये संपूर्ण ही दुख और पारलौकिक दुख, इन संपूर्ण दुख रूप जो अनर्थ है, ये अनर्थ का व्रात का मतलब समूह, व्रात का अर्थ क्या है समूह, ये जो दुखों का समूह है वो समूह पूर्ण रूप से अशेषतः अर्थात संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, निशेष अर्थात संपूर्ण रूप से यथा भवति जिस प्रकार से होता है उसको छोड़कर हित्वा परित्यज्य सुखायते सुखरूपम ब्रह्म एव भवति। तो ये इसका पूर्ण निवृत्ति करके केवल सुख को जो सुख स्वरूप ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।